Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to niedziela, drugi dzień lipca, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u skomentował obecną sytuację gospodarczą. Wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w Spale, że europejskie dane potwierdzają, że jest ona bardzo dobra. Francuscy samorządowcy apelują o większe wsparcie po ostatnim ataku na mera na przedmieściach Paryża. W Warszawie trwają obchody wydarzeń z czerwca 1976 roku. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej, który odbywa się w Spale, że sytuacja gospodarcza i społeczna Polski jest bardzo dobra. Prezes PiS-u podkreślił, że międzynarodowe instytucje pokazują Polskę w czołówce krajów europejskich i na świecie w wielu dziedzinach. Między innymi mamy najniższe bezrobocie wśród krajów Unii Europejskiej. I to mimo COVID-u, mimo wojny, mimo Putin inflacji, mamy dobry czas. Inflacja spada, a wszelkie wskaźniki gospodarcze, które są pokazywane nie przez naszą władzę, nie przez GUS, są pokazywane przez instytucje międzynarodowe, pokazują, że w najróżniejszych dziedzinach my należymy do czołówki. Jarosław Kaczyński w Spale zapowiedział także dalsze wydatki na bezpieczeństwo. Zbroimy się na wielką skalę, rozwijamy naszą armię, bo jest to absolutna konieczność, żebyśmy mogli odstraszyć przeciwnika, podkreślał prezes partii rządzącej. Francuscy merowie wzywają do wyrażenia poparcia dla władz lokalnych po atakach na samorządowców, do których doszło w ostatnich dniach podczas zamieszek. Szczególne oburzenie spowodowała wczorajsza napaść na żonę i dzieci mera na przedmieściach Paryża. Jutro w południe odbędzie się ogólnokrajowa akcja wsparcia samorządowców. O inicjatywie poinformował mer Cannes i szef Stowarzyszenia Francuskich Merów David Linard. Razem z wszystkimi merami we Francji wzywam do zgromadzenia się na placach przy merostwach. Zawyją syreny, wygłosimy wspólny apel. Kontynuujemy naszą codzienną pracę, aby przywrócić porządek, powiedział samorządowiec. Wczoraj w podparyskim Les Les Roses sprawcy zamieszek staranowali bramę posesji lokalnego mera płonącym samochodem i zaatakowali jego rodzinę. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Niczego nie popuścimy. Poprosiliśmy prokuraturę o jak największą stanowczość wobec sprawców tego ataku, ale też innych. Oświadczyła premier Elisabeth Borne, która spotkała się po południu z merem Les Les Roses. Przedstawiciele lokalnych władz stali się w ostatnich dniach celem ataków sprawców zamieszek. Wczoraj w Charleville-Mézières mer został obrzucony kamieniami. Tej nocy w Tours doszło do próby podpalenia mieszkania burmistrza. Ponadto od wtorku podłożono ogień w wielu ratuszach i budynkach publicznych. Stefan Folzer, Polskie Radio. Szerzej o sytuacji we Francji piszemy na portalu polskieradio24.pl. Mszą świętą w kościele świętego Józefa rozpoczęły się uroczystości upamiętniające rocznicę strajku robotników Ursusa z czerwca 76 roku. Strajk był reakcją na radykalne podwyżki cen żywności. W Ursusie manifestujący robotnicy zablokowali linię kolejową, uniemożliwiając na kilka godzin ruch pociągów. O początkach manifestacji mówi Polskiemu Radiu przewodniczący NSZZ Solidarność Ursus Andrzej Kieszkowski. Robotnicy Ursusa, niezadowoleni z bytu, w sytuacji, że Jaroszewicz podwyższył ceny, wystąpili z buntem. Wyszli na tory, byli cały czas nawracani, żeby wrócili do pracy. Oni jednak postanowili, że okopią się, postanowili nawet przepalić tory. To się nie udało, to rozkręcili tory, zepchnęli lokomotywę, jeszcze taką chyba B-55, która obecnie jest odrestaurowana i stoi we Wrocławiu w muzeum. ZOMO wówczas brutalnie rozpędziło protestujących robotników, a represje trwały po zakończeniu strajku. Jak dodaje Andrzej Kieszkowski, robotnicy, którzy brali udział w manifestacji, byli zwalniani z pracy. Jaroszewicz wycofał się i to był pierwszy wygrany strajk. Pierwszy. Nie strzelali do ludzi pierwszy raz, ale za to ludzie przeszli ścieżki zdrowia, bici byli, wyrzucani z pracy. W samym Ursusie wyrzucili 300 osób z pracy. I dostali tak zwany wilczy bilet, że nie mogli dostać nigdzie. Agierek organizował na stadionach tak zwane wiece przeciwko Warchowom w Ursusie, w Radomiu, w Płocku. Po mszy świętej uroczystości przeniosły się przed pomnik przy placu Czerwca 1976 roku.

tak jak wspominaliśmy w kanikule, ale przecież to gorący okres transferowy. Harry Kane jedną nogą w Bayernie Monachium, Kai Havertz i podobno Declan Rice już niemal na pewno w Arsenalu Londyn. No i eksodus piłkarzy Chelsea do Arabii Saudyjskiej. To ma podobno wszystko głębszy sens, prawda, Mateusz? Prawda, i tym tematem również się oczywiście zajmiemy. Zajmiemy się też Tour de France, czyli najbardziej prestiżową imprezą kolarską na świecie. Za miesiąc Tour de Pologne, a polski jacht Wind Whisper wygrał najważniejsze wokółziemskie regaty Ocean Race w swojej klasie. To wydarzenie bez precedensu w polskim żeglarstwie. Porozmawiamy na antenie trzeciej strony medalu i na antenie trójki w programie Trzecia Strona Medalu z członkami tejże załogi. No i przypominamy oczywiście, że telefon do nas to 22 i 7 trójek w każdej sportowej i okołosportowej sprawie, a teraz najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. To zaczniemy od polskich siatkarek, które pokonały 3-0 Koreanki z południa i wygrały rundę zasadniczą Ligi Narodów. Biało-czerwone zakończyły imprezę w Suwonie z 3 wygranymi i 1 porażką, a w całych rozgrywkach odniosły 10 zwycięstw i poniosły 2 porażki. Finałowy turniej Ligi Narodów z udziałem 8 najlepszych zespołów rozpocznie się 12 lipca w Arlington i potrwa 4 dni. W kolarskim Tour de France trwa drugi etap wyścigu. Stawca nie ma już Richarda Carapaza. Kolumbijczyk brał udział w kraksie na pierwszym etapie. Jak się później okazało, doznał poważnej kontuzji, złamania lewej rzepki. Mimo to dojechał do mety, no ale tak jak wspomnieliśmy, dzisiaj już musiał się z wyścigu wycofać. Tak, a teraz zaglądamy na arenę Igrzysk Europejskich, bo w ostatnim dniu imprezy drugi srebrny medal w slalomie na kajakach zdobyła Klaudia Zwolińska. Tym razem Polka była druga w Kanadzie. Jedynkach. Wcześniej Adrian Duszak i Marek Pokwap zdobyli brąz w tekbalowym deblu. I na koniec piłka nożna. FIFA planuje rewolucję w przepisach o spalonym. Nowy spalony ma być odgwizdywany przez sędziów jedynie w sytuacji, kiedy zawodnik atakujący całym ciałem będzie za defensorem wyznaczającym linię, a nie jak do tej pory, gdy tylko część ciała jest wychylona. Ma to uatrakcyjnić mecze piłkarskie, a za pomysł odpowiada Arsene Wenger, który jest od kilku lat przeciwnikiem dotychczasowych przepisów o spalonym. Testy mają być prowadzone już w tym roku w młodzieżowych meczach w Szwecji. I to tyle, jeżeli chodzi o te najważniejsze informacje agencyjne. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Jeżeli coś ciekawego i ważnego wydarzy się w trakcie audycji, to o tym poinformujemy. To teraz gramy, a po piosence zajmiemy się Wimbledonem. Just because it burns doesn't mean you're gonna die. You gotta get A w trzeciej stronie medalu jednak nie Wimbledon. Z Wimbledonem jeszcze poczekamy, bo trwa rywalizacja polskich sportowców na Igrzyskach Europejskich. To już są ostatnie chwile tej imprezy w Polsce. Zmaganiom przygląda się Kuba Niziński, który jest z nami. Dzień dobry. I Polacy teraz walczą o medal w kickboxingu, więc powiedz, co się dzieje, no i też powiedz, co już za nami dzisiaj. No tak, jeżeli chodzi o tę rywalizację, to jest właściwie ostatnia szansa na medal. Dzisiaj Robert Krasoń w rywalizacji full contact w kickboxingu 86 kg walczy z Hiszpanem Mohamedem Hamdim Hajim. To ta rywalizacja dopiero rozpoczęta. 1-1 jak na razie, ale tutaj żywiołowo publiczność reaguje na każdą akcję Polaka. Zresztą ta rywalizacja w sztukach walki, w kickboxingu i w tajskim boksie odbywa się w Myślenicach i myślę, że to jest jedno z najjaśniejszych miejsc, jeżeli chodzi o Igrzyska Europejskie, bo faktycznie tutaj cały czas tłumy kibiców obserwujące walki także podczas oczywiście tej rywalizacji kickbokserów, ale wcześniej tajskiego boksu. Zresztą ten tajski boks szalenie popularny w Azji, głównie w Tajlandii, był transmitowany do tamtejszej telewizji. Polacy czują moc, jeżeli chodzi o tajski boks. Kiedyś mieliśmy w tej dyscyplinie zawodników najlepszych na świecie, którzy występowali przed samym królem Tajlandii i to robiło wrażenie na miejscowych. Zresztą na wszystkich sympatykach sportu i sportowcach, którzy przyjechali tutaj do Myślenic, to ta arena, która przygotowana na Igrzyska Europejskie dla sztuk walki, naprawdę zrobiła wrażenie i wszyscy pozytywnie się wypowiadają. Chcielibyśmy skończyć tutaj rywalizację medalem złotym, ale jak na razie nie jest dobrze. Polak przegrywa tę walkę, natomiast już w kickboxingu mamy swoje medale, bo wcześniej 3 brązowe medale biało-czerwonych. 4 Sobański, Pokusa, Szlachcic i Karolina Juja. Oni z brązowymi medalami przegrali swoją rywalizację półfinałową. No ale jeżeli wspomniałeś jeszcze o tym, co dzisiaj, bo dzisiaj ostatni dzień rywalizacji, przypomnę, Klaudia Zwolińska w kajakarstwie górskim w C1 srebrny medal. Zresztą na Kolnej, gdzie odbywała się rywalizacja, też tłumy kibiców obserwujący rywalizację najlepszych zawodników w Europie. Zresztą tor na Kolnej jest położony w fantastycznym miejscu, gdzie przejeżdża ścieżka rowerowa, gdzie ludzie podjeżdżają, zatrzymują się i obserwują rywalizację. Dzisiaj srebrny medal, także brązowy medal w tekbolu, w deblu. Ta rywalizacja w tej dyscyplinie, no, która nie jest dyscypliną z pierwszych stron gazet, absolutnie. Przypomnę, to jest taki troszkę stół jakby do tenisa stołowego, jak ping-pongowy, który wygięty, no i gra się piłką, klatką piersiową, nogami, przebijając piłkę na jedną czy na drugą stronę. No i tutaj także w rynku te rywalizacje w tej dyscyplinie konkurencji, która jest no troszkę konkurencją wzbudzającą zainteresowanie, ale też ogromną niewiedzę. Też pojawili się ludzie, kibice, którzy szczelnie wypełnili te trybuny. No a mamy medal, więc tym większe gratulacje. Ta rywalizacja Krasonia teraz w kategorii 86 kg. No i teraz kolejne punkty dla Polaka, ale tam sędziowie z boku gdzieś te punkciki dodają i pewnie za kilka chwil będzie wszystko jasne, jeżeli chodzi o tę walkę. Na pewno jest już srebrny medal dla Krasonia. Dziękuję bardzo. To Kuba Niziński z Centrum Wydarzeń Igrzysk Europejskich. Do Kuby Nizińskiego jeszcze w trzeciej stronie medalu wrócimy. Nigdy nie znał ciebie innej. dla wielu tenisistów najważniejszy turniej wielkoszlemowy. Jutro zaczyna się Wimbledon, a o szczegółach Krzysztof Łoniewski. I najpierw uspokajamy wszystkich kibiców talentu Igi Świątek. W piątek gruchnęło, że wycofuje się z turnieju w Bad Homburg. Powodem gorączka i bólu żołądka. Wczoraj na konferencji prasowej już na kortach Wimbledonu mówiła tak. I'm okay, so I had a really bad night and we did with my conditioning coach like measurements. Mam się dobrze, z czwartku na piątek miałam kiepską noc, bolał mnie żołądek. Nie wiem, co było powodem. Potem w czasie dnia poczułam się lepiej. Jestem niemal pewna, że będzie okay. I don't know if that was something... There was something wrong or not, because later in the day I felt okay, so I'm pretty sure it's gonna be fine. Dobre wiadomości, bezpośrednio od Igi Świątek. Interesujący się tenisem wiedzą, że nawierzchnia trawiasta to ta najmniej przez nią lubiana. Najdalej w Wimbledonie grała w czwartej rundzie. Czy możemy się spodziewać progresu? Mówi tenisowy ekspert Lech Sidor. Tutaj niestety mam wrażenie, że ona sama nie wie, na co ją stać. Nie grała żadnego punktowego sprawdzianu, pod presją na brytyjskiej trawie, gdzie jest zupełnie inaczej, gdzie jest bardziej ślisko, gdzie ten kozioł jest inny. No w ogóle w porównaniu do kontynentalnej nawierzchni trawiastej, czy w Holandii, czy w Niemczech, to są zupełnie dwa inne światy, więc na razie tutaj jest taki, przynajmniej dla mnie, jeden wielki znak zapytania. Chrapkę na rzeczy duże przy Church Road ma nie tylko Iga Świątek, ale i depcząca jej po piętach w światowym rankingu Aryna Sabalenka. Białorusinka spotkanie z dziennikarzami w Londynie zaczęła od apelu. Chciałabym powiedzieć, że nie chcę rozmawiać o polityce, tylko o tenisie. Proszę, uszanujcie to. Jeżeli macie pytania związane z polityką, zwróćcie się do Federacji WTA albo władz turnieju. Udzielą wam transkrypcji z moich wcześniejszych wypowiedzi. Dziękuję. Thank you. Poprosiła Sabalenka, która bardzo emocjonalnie reagowała podczas Roland Garros na pytania związane z rosyjską agresją na Ukrainę, wspieraną przez Aleksandra Łukaszenkę, który przechwala się sukcesami Sabalenki, a sama tenisistka nieraz spotykała się z wąsatym watażką i nie sprawiała wrażenia, żeby była u niego na siłę. Z najwyższą przyjemnością na korty All England Tennis Clubu co roku przyjeżdża Novak Djokovic. Najbardziej utytułowany zawodnik w historii dyscypliny wygrywał tu 7 razy i broni tytułu wywalczonego przed rokiem. I feel great, you know, obviously coming into Wimbledon, it's always an honor, it's always a privilege. Czuję się świetnie. Być tu to dla mnie zawsze zaszczyt i przywilej. To był zawsze mój wymarzony turniej, gdy byłem dzieckiem i mimo to, że wygrałem tu wiele razy i że występuję tu od wielu lat, zawsze się czuję jak młody Nowak, który tu jest po raz pierwszy i chce spełniać swoje marzenia. To wspaniały turniej, według mnie najważniejszy ze wszystkich i nie mogę doczekać się startu obecnego. I'm super excited to start off 2023 Wimbledon. Serb jak zwykle, albo prawie jak zwykle, czarował kurtuazją i jest najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w turnieju panów. Czy ktoś może mu w ogóle realnie zagrozić? Djokovic, jak teraz już został tym bezapelacyjnym liderem, 23 tytuły na koncie wielkoszlemowe, będzie się Serb bawił tenisem i nie będzie grał z takim wielkim napięciem. A co do tego, czy ktoś jego może pokonać w tym Wimbledonie? Tak, bo to jest tylko tenis, tylko sport. Jeden słabszy dzień, jeden słabszy mecz. No, cała ta koalicja młodych z Alcarazem na czele, żądni rewanżu, jest niewygodny Miedwiediew z tym swoim szybkim, płaskim graniem, jest Zwieriew i spółka, czyli ci, którzy serwują potężnie. W tym gronie jest także nasz Hubert Hurkacz. Ostatnio, co prawda, nie imponował formą, ale to w Wimbledonie dotarł kilka lat temu do półfinału, gdzie napędził stracha właśnie Djokovicowi. Niech tak będzie i tym razem. Od jutra ubieramy się na biało, kupujemy truskawki i oglądamy Wimbledon, jak mówił niezapomniany Bogdan Tomaszewski. Tak, a o Wimbledonie mówił Krzysztof Łoniewski. 2-2, 7-3 to jest telefon do nas. No i zachęcamy do, miejmy nadzieję, gorącej dyskusji na temat tego, kto wygrał Wimbledon i czy Iga Świątek znajdzie się w tym gronie, jeśli chodzi o rywalizację. Mogą się państwo też wypowiedzieć, czy rosyjscy tenisiści, białoruscy zostali prawidłowo, czy powinni w ogóle wystąpić w Londynie przed rokiem, jak pamiętamy, ich nie było. Cieszyłam się, że w zeszłym roku podjęli decyzję o ich niedopuszczeniu, stwierdziła Ukrainka Elina Svitolina. Iga Świątek powiedziała, że będzie też zabierała głos w tej sprawie i nie widzi w tym nic zdrożnego, że rosyjscy i białoruscy tenisiści muszą udowodnić, że nie wspierają reżimu i nie popierają wojny. Oczywiście rosyjscy tenisiści pewnie mają inne zdanie. Co państwo na to? Przypominamy 22 i 7 trójek. To jest numer telefonu do nas. Oh, 16.31 na trójkowym zegarze, to trzecia strona medalu. Nietypowo zaczęliśmy godzinę wcześniej. Tak to teraz będzie wyglądało, że będziemy rozpoczynali naszą sportową audycję o godzinie 16. Mateusz, jak bardzo się dziwisz tym, jak świetnie spisały się nasze siatkarki w rozgrywkach grupowych w Lidze Narodów? Bardzo, bardzo, ale to dobry prognostyk przed kolejnymi ważnymi imprezami. No dzisiaj przekonujące zwycięstwo nad Koreankami. Tylko dwie porażki w całym cyklu Ligi Narodów. No to musi robić wrażenie i widać, że nasz selekcjoner rodem z Włoch, Stefano Lavarini, tak, no robi bardzo dobrą robotę. To prawda, rzeczywiście chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko to zaiskrzy. Tak jak wspomniał Mateusz, nasze panie dzisiaj wygrały 3-0 z Koreankami z południa i zakończyły rundę zasadniczą Ligi Narodów na pierwszym miejscu w tabeli. To niewątpliwie sukces, ale też wynik, który może być zaskoczeniem. Na pewno pozwala jednak z optymizmem patrzeć na kolejne wyzwania naszych pań. Występy Polek w fazie zasadniczej Ligi Narodów podsumował Robert Grzędowski. Wyjazdy do Turcji, Hongkongu i Korei Południowej. Przez kilka ostatnich tygodni polskie siatkarki zwiedzały Bliski i Daleki Wschód, ale co najważniejsze, ze sportowymi sukcesami. 10 zwycięstw, 2 porażki, łącznie 29 punktów i pierwsze miejsce w tabeli rundy zasadniczej Ligi Narodów. Bilans godny pozazdroszczenia. A niedługo kolejny wyjazd na turniej finałowy do Arlington w stanie Teksas. Polki przystąpią do zawodów finałowej ósemki jako zespół najwyżej rozstawiony, a to zaskoczenie, nie tylko dla kibiców. Myślę, że to jest duża niespodzianka, mówi była reprezentantka Polski Magdalena Śliwa. Poprzednie mistrzostwa świata już pokazały, że dziewczyny wskoczyły na właściwy tor, potrafią grać z najlepszymi, no ale ten turniej, pierwszy, drugi, trzeci, no naprawdę zagrały wyśmienicie i będąc liderem, niewątpliwie jest to duża niespodzianka, duża sensacja, myślę, że sensacja, ale duże brawo za to, że przede wszystkim grały w dobrym stylu te wszystkie spotkania i to jest dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy w tym roku. Tak, efektowne zwycięstwa z Chinkami, Turczynkami, Serbkami czy Włoszkami są dobrym prognostykiem przed najważniejszymi imprezami sezonu, bo Liga Narodów nie jest najważniejsza. Po niej będą Mistrzostwa Europy, a jeszcze później, w drugiej połowie września, kwalifikacje olimpijskie. A to rodzi obawy, że Polki osiągnęły szczytową formę zbyt wcześnie. Tak myślących kibiców uspokaja Magdalena Śliwa. Dziewczyny jeszcze w formie optymalnej na pewno nie są. Ten zespół na razie pracuje nad tym, żeby wszystkie te trybiki ze sobą połączyć. Przede wszystkim zrobić pierwszą stabilną szóstkę. Jesteśmy bez Asi Bołosz, ale Kasia Wenerska, jak dla mnie w tych turniejach zagrała naprawdę bardzo dobrze. Świetnie się rozumie z dziewczynami i my tylko musimy wejść na wyższe obroty, jeśli chodzi o formę fizyczną, bo poukładana ta gra już jest, także forma jeszcze nie jest optymalna. optymalna, ta najlepsza, ale widać, że ta drużyna potrafi grać już o wynik. Wspomniana rozgrywająca Katarzyna Wenerska była jednym z najjaśniejszych punktów polskiej drużyny w trzech tegorocznych turniejach Ligi Narodów, ale świetnie grały też super punktująca Magdalena Stysiak, coraz spokojniejsza w ataku Oliwia Różański, opoka w bloku Agnieszka Korneluk i można by tak wymieniać dalej jeszcze co najmniej kilka nazwisk. Nie potrafię wyróżnić jednej dziewczyny, bo każda z nich pokazuje, że można na nią liczyć i jest wartościową zawodniczką. Kolejna okazja do udowodnienia siatkarskiej wartości w turnieju finałowym Ligi Narodów. Rywalizacja w Arlington odbędzie się w dniach od 12 do 16 lipca. Podopieczne Stefano Lavariniego na pewno mogą tam powalczyć o medal. Co sugerował Robert Grzędowski? Co państwo na to? Numer telefonu to na 122 i 7 trójek. Elżbieta Różycka na posterunku. Mogą państwo telefonować w tej sprawie. Także oczywiście w kwestii tenisa i tego, jak spisze się w Wimbledonie Iga Świątek. No jest jeszcze wiele sportowych spraw aktualnych, o których my będziemy w trzeciej stronie medalu dzisiaj mówić. Dziewięć minut po 16:00, tak, to nie pomyłka, po 16:00 to jest nowa godzina rozpoczęcia i zakończenia przy okazji trzeciej strony medalu. Trwa Tour de France, jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy wyścig kolarski w kalendarzu, no i w związku z tym jest z nami Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry. Co tam się dzieje na tym Tour de France? Co chwilę jakaś kraksa, już Richard Carapaz wczoraj wypadł nam z wyścigu dzisiaj. Ze złamaną rzepką, także to było naprawdę wczoraj też masę, dzisiaj kłopoty Vinegora, także naprawdę dużo się dzieje, a jeszcze kilka dni temu były kolarz Bartosz Huzarski mówił na antenie Trójki tak. Tegoroczne Giro pokazało, że Grand Tour może być nudny jak flaki z olejem. No ale my w to nie wierzymy, bo na pewno będzie pasjonująco po tym, co widzieliśmy wczoraj. I jesteśmy pewni, że 110. edycja Wielkiej Pętli będzie pasjonująca. Jak zwykle 21 etapów do przejechania ponad 3400 km. Grand Depart, czyli start, tym razem w kraju Basków. Zatem na początek Pireneje, a na deser dopiero w trzecim tygodniu Alpy. Wczorajszy etap po wzniesieniach wokół Bilbao wygrał Brytyjczyk Adam Yates, czyli kolega klubowy Rafała Majki. Co ciekawe, w końcówce oderwali się dwaj Yatesowi. Adam i jego brat bliźniak Simon, jeżdżący w innym teamie Jayko Alula. Wygrał Adam. Faworyci wyścigu dookoła Francji, Tadej Pogacar ze Słowenii i wspomniany już broniący tytułu Duńczyk Jonas Vingegaard wysoko, cały czas aktywni. Pogacar wprowadził wczoraj na metę przerzedzony mocno peleton i zgarnął bonifikatę za trzecie miejsce. Uwagi do jazdy Pogacara miał wicemistrz olimpijski w drużynowej jeździe na czas Seulu 1988 Andrzej Sypytkowski. Wiemy o tym, że on miał bardzo długą przerwę, bo złamał sobie nadgarstek. Dość długo się nie ścigał od kwietnia, więc tylko tam jakieś dwa starty na mistrzostwach swojego kraju. Więc myślałem, że ten pierwszy tydzień, czy pierwszą część wyścigu będzie jechał spokojnie i on po prostu będzie dochodził. On widzę, że od razu zaczął bardzo wysoko, jest bardzo mocny. Widzę, że jest bardzo dobrze przygotowany. No widać, że to jest fenomenalny kolarz. Chociaż robi dokładnie to samo, co zrobił w tamtym roku. Jakby trochę się rozdrabnia. Niepotrzebne dla niego takie szarpanie, ale zobaczymy. Na Słoweńca zwraca też uwagę uczestnik Tour de France sprzed 28 lat Cezary Zamana. Ten Tour de France, uwaga, 3 tygodnie wyścig, wielki tour, już od razu idzie bardzo mocno. I wydaje mi się, że jest to troszeczkę pod Pogacara, który jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i on lubi takie krótkie, mocne podjazdy. To, co pokazał w zeszłym roku, on był bardzo dobry w pierwszym tygodniu. On tak naprawdę osłabł w samej końcówce wyścigu. A tak naprawdę kto wie, czy te sekundy, a może kilkanaście sekund, a może nawet minuty, w tym pierwszym tygodniu nie będą jednak tym razem na Tour de France decydowały. W peletonie Wielkiej Pętli mamy tylko dwóch przedstawicieli, Gregario, czyli pomocników Michała Kwiatkowskiego z zespołu Ineos Grenadiers i wspominanego już Rafała Majkę z UAE Team Emirates. Brak faworyta do generalki Ineosu daje poczucie, że Kwiato może powalczyć o etapowe zwycięstwo na którymś z odcinków. Cezary Zamana. Michał może się pokazać, bo jednak drużyna Ineos, która przed laty jako drużyna Sky pod rząd wygrywała Tour de France, no nie ma takiego zawodnika, który by jednak chyba liczył na wygranie Tour de France. Mam nadzieję, że Michał dostanie tą wolną rękę. Majka to jeden z najlepszych pomocników w zawodowym peletonie, wspiera Pogacara. Mówi o tym były kolarz Arkadiusz Wojtas. Uważam, że to jest najlepszy pomocnik na świecie i za to jest super opłacany. Jest królem gór. To jest jego zadanie, żeby pomagać Tadejowi w górach i świetnie się z tego wywiąże. A jaka sytuacja w trwającym jeszcze drugim etapie do mety 25,5 kilometra? Już od ponad 4 godzin zawodnicy są na trasie, bo dzisiaj etap z Vitoria Gasteiz do San Sebastian. 209 kilometrów. Jeszcze stromy podjazd pod Jas Kibel jest w programie. Właśnie się zaczyna ten podjazd. 2 minuty przewagi mają Paules, no i Boasson, Norweg. Paules to lider klasyfikacji górskiej po wczorajszym etapie, no i dzisiaj ucieka od dłuższego czasu, więc no, zobaczymy, czy uda mu się utrzymać tę przewagę. No i jeszcze informacja z Giro Donne, czyli żeńskiej wersji Giro d'Italia. Dzisiaj Daria Pikulik finiszowała na miejscu 7. Brawo! Ja mówiłem na początku audycji, że najważniejszą imprezą sportową na świecie jest Wimbledon, który startuje jutro. Dla Darka Urbanowicza raczej Tour de France, jak państwo słyszeli. A dla mnie finał Ligi Mistrzów. Ale ja mówię, że teraz, w tym obecnie okresie, ale finał Ligi Mistrzów piłkarskich oczywiście. Oczywiście, tak. No dobrze, nie kończymy tematu kolarstwa. Po piosence znów wsiądziemy na rower i opowiemy o bardzo nietypowych, ale też i typowych nagrodach akurat w tej dyscyplinie sportu. 12,5 minuty do godziny 17, czyli 12,5 minuty do zakończenia pierwszej godziny trzeciej strony medalu. Tak jak zapowiadaliśmy, nie zsiadamy z roweru. Sezon kolarski w pełni. Dopiero co Darek Urbanowicz opowiadał o Tour de France. 29 lipca rozpocznie się Tour de Pologne i o dwóch kółkach będziemy mówić jeszcze więcej. Są wyścigi, są i nagrody. Czasem zupełnie zaskakujące. O kilku takich opowie Państwu Andrzej Grabowski. Ja dałem pod Wawelską. Tak szczerze mówiąc, to podwawelska to nie za bardzo, ale ziemniaki i kapustę to bardzo chętnie. Proszę. I tak rzeczywiście było, acz w sumie nikt o taką nagrodę nie prosił, a dostał. Słoweniec Michael Steiner ścigał się u siebie w domu, czyli w wyścigu dookoła Słowenii. Na jeden z podjazdów na trasie o wdzięcznej nazwie Velika Bukovica wjechał pierwszy, a w nagrodę dostał 100 kg ziemniaków i 20 kg kapustę. Historia nagród kolarskich to historia nagród często nieoczywistych. Wspomina swój pierwszy w życiu wyścig Czesław Lang, teraz dyrektor Tour de Pologne. Zająłem drugie miejsce. To był dla mnie taki sukces. Pamiętam jak do tej pory dostałem taki zielony proporczyk, LZS, Ludowe Zespoły Sportowe, ale na dole było napisane piłka nożna, więc sędzia wziął nożyce, odciął ten piłka nożna, masz tutaj ten proporczyk i to właśnie pierwsze trofeum. A gdy w 1980 roku Czesław Lang wygrał właśnie Tour de Pologne, wygrał i Fiata 126P. Zresztą spoglądając do opracowań o historii Tour de Pologne, tych oryginalnych nagród nie brakowało. Na przykład w pierwszym, wtedy jeszcze biegu dookoła Polski, najlepszy na pierwszym etapie Eugeniusz Michalak otrzymał ozdobny notatnik. Triumfator klasyfikacji policjantów wygrał regał biurowy, a zwycięzca całego wyścigu Felix Więcek od swojego sponsora otrzymał 7 rowerów. A na innych wyścigach również ciekawych nagród nie brakuje. Kiedyś był taki wyścig po ziemi toruńskiej. Wspomina wicemistrz olimpijski z Seulu Andrzej Sypytkowski. Tam były takie specyficzne nagrody. Ja kiedyś wygrałem lotną premię, gdzie dostałem w takiej fajnej klatce parę kaczkę i kaczora. I kiedyś gdzieś tam też na jakimś wyścigu barana wygrałem. Było i bardziej słodko. Jak wygrywałem ostatni etap na Dauphiné Libre, czyli główny taki sprawdzian przed Tour de France, posadzono mi na wadze, z drugiej strony nakładano czekoladę. No i do tej pory będę pamiętał, że dostałem 70,5 kg czekolady. Opowiadał zwycięzca Tour de Pologne Cezary Zamana, a inny nasz były kolarz Arkadiusz Wojtas dodaje. Kiedyś startowałem na wyścigu Haribo Classic, gdzie z jednej strony była waga, z drugiej strony zawodnik, który wygrał i były żelki Haribo. Także tak samo jak Cezary byliśmy ważeni i każdy z nas dostawał tyle żelków, ile ważył. A pamiętasz, także ile żelki... ważyłeś? 68,5 kg. Troszkę mniej jak ty. No i ciekawe, czy, a właściwie jak szybko zjedli? Rzeczywiście. Ciekawa sprawa. Mateusz, to byś wolał dostać równowagę swoją żelków, czy czekolady? Nie, nie, bo to by mi się w ogóle nie opłacało nawet. Ja nawet nie wchodzę w tę dyskusję o wadze. Także... Bo jesteś szczupłym człowiekiem. Tak. Ale no, gdybyś już miał wybierać, to czekolada czy żelki? Czekolada. No dobrze, 10 minut do godziny 17 i za moment wracamy. Jeszcze opowiemy, co ciekawego aktualnie dzieje się w świecie sportu. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz nie wiedzieć, dobrze jest. Za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas, weź gaz, swój czas. Zanim ci życie nie powie, że pas. I odkoluję, weź gaz i idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To co złe znieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest. Bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie...